الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق رسول الله فيما قال أو كما قال bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden rahmet-i Rahman'ın mağfireti, rahmeti, bereketi, inayeti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye tarif edilen ey Habibim, ey Muhammed, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diye tarif buyurulan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ak ve pak şefaat-i uzması cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Biliyorsunuz çok güzel, bereketli ve bir o kadar da neşeli bir ayı geride bırakmanın mutluluğunu, sevincini, sururunu yaşıyoruz. Ancak Ramazan-ı Şerif ile beraber camilerimiz de bir anda boşaldı. Ramazan-ı Şerif'teki vaaz-ı nasihatlarımızda siz değerli kardeşlerimize Ramazan dışında da Ramazan bitti, kulluk gitti inancıyla ve bilinciyle değil, her günü Ramazan inancıyla. Çünkü insan ölmediği günlerde de eğer Ramazan bilinciyle hayatını idame ettirirse bir o denli, bir o kadar daha fazla Allahu Teala'ya yalvarış, yakarış, tazarru, niyaz bağlamında neleri elde edecektir? Tabii ki kulluk, ubudiyet, rububiyet sıfatlarını da kendi içerisine alarak her gününü Ramazan bilinciyle geçiren mümin, geçiren Müslüman, Allah Azimüşşan'a kalbi Allah'a doğru, yüreği Allah'a dolu, yörüngesi Resulullah tarafına simgelenmiş ve isabetlenmiş bir vaziyette hayatını idame ettirecektir. Gayesi Müslümanın zaten budur değerli din kardeşlerim. Eğer sadece Ramazan'a has bir kulluk, Ramazan'a has bir ubudiyet, kulluk görevi kafamızda belirginleşiyorsa bu kulluk hiçbir şeye benzemez. Ha hocam, men gâne ramazâne îmânen ve ihtisâben gufira lehû mâ teqaddeme min zenbî. Kim faziletine inanarak, rıza-i ilahiden, mağfiretini umarak, inayetini umarak Ramazan-ı Şerif'i ikame ederse, yerine getirilse, ihya ederse, Allahu Teala onun geçmiş bütün günahlarını bağışlayacak. Efendimizin bize bir tazahuru var, bir müjdesi var. Tezahür etmiş bir müjde bu. Bunu ne yapacağız? Tabii ki biz ümit ve yeis. Yani ümit var olmak ve korkuyla bunların arasında hayatımızı devam ettireceğiz. Peygamber Efendimizin düstur olduğu yol bu. Hazreti Fatıma'ya da kendisi ne diyordu? Ey kızım Fatıma, baban peygamber diyerek güvenme. Secdelerini bol yap ki sana olan şefaatin daha da artsın. Şimdi elimizden geldiği kadar Ramazan-ı Şerif'te kulluklarımızı yerine getirmeye aciz bir kuluz. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. İnsan beşerdir, şaşardır. Kendi gücünün nispetinde ne kadar yapmışsa kulluğu o derece Allah Zülcelal vel Kemal bire bin katarak inşallah yazacaktır. Ama lakin bakın Ramazan-ı Şerif'te Allah Zülcelal'in bize olan rahmetine bir bakın. Bir de Ramazan-ı Şerif geçtikten sonraki tabiat şartlarına bir bakın. Ramazan-ı Şerif'teki o ilahi rahmete mazhar olabilmek için yarışan bizleri Allahu Teala ne yaptı? Sıkmamak için tabiat kurallarını tersine işletmek suretiyle soğuk bir Ramazan-ı Şerif'i geçirdi elhamdülillah. Ama Ramazan-ı Şerif geçti, akabinde 30 dereceyi aşkın sıcakları son bir haftadır görüyoruz. Peki Ramazan'da aynı sıcaklık neredeydi? Biz elhamdülillah Ramazan bayramında sizler adına da böyle kardeşlerimizi ziyaret ettik. Gerek Bartın'daki kardeşlerimiz, gerek Safranbolu, Karabük'teki kardeşlerimizden de böyle siyer derslerimizi yaptığımızı söylediğimizde o kardeşlerimiz de sizlere rahmet okuyarak selamlarını sizlere tevdi etmemi bu kürsüden söylediler. Yemin olsun ki nefes alacak yerleri yok değerli din kardeşlerim. Hele o basık mıntıkada yaşayanların Ramazan-ı Şerifleri bile böyle ne bileyim gerçekten zor ve meşakkatli olarak geçmiş. Kendileri bunları söylüyorlar. Elhamdülillah Allah'a sonsuz şükürler olsun ki Ramazan-ı Şerif'i Rabbim bizleri sıkmadan geçirmeyi nasip ve müessir eyledi. İnşallah Ramazan'ın feyzinden, rahmetinden, bereketinden nasiplenenlerden olmuşuzdur diye dualar, niyazlar, tazarrular ediyoruz ki çünkü yarın malın, evladın hiçbir şeyin fayda vermediği o gün bizler için çok önemli bir gün. O gün nasıl bir gün? O gün mal da yalan, mülk de yalan, evlat da yalan, akraba da yalan, hiçbir şey yok. Sadece ve sadece rakip ve atid meleklerinin yazmış olduğu sadece sizin kitaplarınız. İkra kitabek kefe bi nefsikel yevme aleyke hasiba diyor ya Azimüşşan bize. Ne diyor? Oku kitabını diyeceğiz. İkra kitabek. Kitabını oku. Kefa. Sana kifayet edecek. Bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Hesap görücü olarak sana zaten nefsin o kitabı var ya sana kifayet edecektir diyor. E öyle mi? E vallahi öyle. Bizim attığımız her adımdan yapmış olduğumuz her hal ve hareketten yarın hesaba çekileceğiz. Sahabe peygamberimize soruyor. Diyor ki ya Resulallah nasıl bu hesap? Yani bu kitaptan bize biraz haber verir misin sorusuna? Sizin sıkıldığınızda söylediğiniz af cümlelerini dahi o kitapta göreceksiniz diyor. Hani sıcaktan bezdiniz ya. Öyle hiç umursamadan söylediğiniz of ya bugün de çok sıkıntılıydı söylediğimi istediğiniz o kelameyi dahi orada bulacaksınız diyor. Onun için her hal ve hareketinize şimdiden dikkat edin. Yarın ne götürdüğünüze, ne gönderdiğinize bugünden dikkatli şekilde büyüteç altına alarak kontrol edin diye bizlere defa eden Efendimizin uyarısı var, müjdelemesi var. Değerli din kardeşlerim, biliyorsunuz bu can bu tende olduğu müddetçe Allah izin verirse Rabbül Alemin bu kürsiden çarşamba günleri öğle namazından evvel 7 aydır, 7 ay bitti 8. ayımızda siyeri derslerine yani Peygamberimizin hayatını bu yıl tıpkı 2013, 2014 ve gelecek yıllara uyarlayarak biz nasıl Müslümanız? O zamanın devrindeki Müslümanlar nasıl bir mümin ve Müslümandılar orayı buraya uyarlayarak inşallah siyer derslerini icra edeceğiz, tatbik edeceğiz. Geçen bir kardeşimiz, bir ağabeyimiz, hocam affına sığınarak söylüyorum dedi, ben bilmediğimden. Söyle dedim ama zor olmasın bu soru. Latife de yaptık. Dedi ki hocam siyer diyorsun da siyer ne demek? Ben kusura bakma ben siyeri bilmiyorum. Siyer siiret kökünden gelir. Hayat demektir. Siiretün nebi dendiğinde peygamberin hayatı, siyer dersleri dediğimizde peygamber ve sahabenin hayatını inceleyen bir ilim dalıdır. Sahabenin ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hulefai Raşidin dediğimiz dört halife, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhum bu Hulefai Raşidin'in de içinde bulunduklarının hayatını inceleyen bir ilim dalıdır. Çünkü Peygamberimiz ne diyor? Benden sonra ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bak bu sahih Buhari hadisidir. Bu 73 fırkanın bir tanesi kurtulacak, diğerlerinin hepsi cehennemdedir. Allah Allah. Cehennemde ila yevmil kıyam, yani sonsuza kadar halidine fiha ebede. O Allah Teala bilir. Sonsuza kadar kalacaklar mı? Tabii bu cemaatten cemaate, fırkadan fırkaya değişir. Tabii sahabe kulaklarını dikmiş öğrenecek. Bu kurtulan fırka hangisidir ya Resulallah diye hemen peygamberimize soru soruyorlar. Tabii peygamber benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek, birisi hariç diğerleri ateştedir deyince sahabe ne yapacak? Kulaklarını dikecek, siz olsanız siz de sorarsınız. Kim ya Resulallah bu ateşten kurtulanlar diye, öyle değil mi? Bunlar da sahabede soruyor, kimdir bu ateşten kurtulanlar? Benim ve benim Hulefai Raşidin halifelerimin ve dahi benim sahabemin yolu üzerine olanlar kurtulacaklardır diyor. Şimdi biz buradan neyi görüyoruz değerli din kardeşlerim? Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam akabinde sahabenin yaşamış olduğu hayat nizamı, onun sonrasında Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhüm hazretlerinin, haziratının yaşamış olduğu dönemin günümüze uyarlanmış olduğu şekliyle yaşayanlar hariç hepsi cehennemdedir, ateştedir. Şimdi bakıyoruz, Ramazan'da gördük, öyle değil mi? Hepimiz. Profesör, doktor, filan oğlu filan çıkıyor, diyor ki ben diyor, sahuru Diyanet İşleri Başkanlığı erken yapıyor. Böyle sorular da geldi çeşitli illerden. Diyanet diyor bize fazla oruç tutturuyor. Ben diyor bu işin profesörüyüm diyor. Ve diyor ben Kur'an-ı Kerim'den başka da hadisleri tanımam diyor. Şimdi ne yapacağız peki? Bakın aklı evvel, profesör. Adam okumuş, mürekkep yalamış, eli kitap tutmuş, defter yazmış, çizmiş bir adam bu. Ben Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir şey tanımam. Diyanet size fazla oruç tutturuyor diyor. Ve tam sabah namazının fecri sadık olan vakti girişine kadar su içiyor adam. Şimdi peki bunu soran kardeşlerimize, Daday'da da bu soru geldi bana. Dedi ki ya hocam böyle böyle bir olay var. Bak bu adam profesör, işin profesörü. Sen mi haklısın, bu mu haklı? Peki Diyanet mi haklı, bu adam mı haklı diye sordum. Hani peygamberimiz demişti ya, 73 fırkaya bölünecek, biri hariç diğerleri hep cehennemdedir diye. E bu da onların zümresine dahil. Ya hocam nereden biliyorsun? Bir insan ahir zamanda gelip Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey ben başka tanımıyorum derse o insandan, şeytandan kaçarız acına, kaçın diyen bir peygamberin müjdesi var, öyle değil mi? Öyle diyor Efendimiz. Eğer bir insan, bir kimse çıkıp da Kur'an-ı Kerim'den başka ben hiçbir şey tanımam, sadece Kur'an-ı Kerim'i tanırım deyip sünnet-i seniyyeyi elinin kenarıyla bir tarafa atıyorsa o insandan, şeytandan kaçarcasına kaçın diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam da öyle diyor. Peki şimdi siz düşünün, Diyanet İşleri Başkanlığı bu işin Türkiye Cumhuriyeti'nde hakikaten Ehl-i Sünnet vel Cemaat bazında en güzel neticeyi yapan ehli iman, ehli takva insanlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi arkadaşlar, değerli din kardeşlerim, değerli kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı tuttuğunuz o imsak vaktinde yeme içmeyi kestiğiniz zaman var ya, biz ona temkin vakti diyoruz. İmsağın aynı zamanda temkin diye bir vakti vardır. Yani imkanlı dahilinde olmuş. İncelemişler, araştırmışlar. Kırmızı çizgiye kadar gelmemek suretiyle yiyin, için ama o esnadan sonra yemeği içmeyi terk edin. Oradan ötesi mayınlı bölge. Eğer şayet diyor oraya girerseniz orucunuz sakatlanabilir ha. Eğer o alanda gezebilirseniz sizin orucunuz sakat olabilir. Peki size şimdi soruyorum. Birçok yerde bu oldu. İzmir'de de bu yıl olan olay. İftara 3 dakika kala imam efendi, müezzin efendi veya bilahere kaza ara ezan okundu. O beldenin bütün hepsi orucunu kaza etmek zorunda. E o zaman ne gerek var? İftara da gerek yok. 3 dakika bakın. 3 dakikadan bütün beldenin insanları ne yapıyor? Kaza yapıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı o kadar ince hesap yapmış ki demişler 4'ü 5 geçe misal atıyorum oruçla alakanız kesilecek. 3'ü 5 geçe 2'yi 5 geçe bitireceksiniz. Misal yıllara göre bu değişiyor. Ama aklı evvel bir profesör çıkıyor diyor ki ben sünneti tanımam diyen bir profesör. Ben diyor arkadaş güneş doğana kadar çünkü ayet var diyor beyaz iplik siyah iplikten ayırana kadar yiyin için. Ya bu herkese göre farklıdır. Ben şimdi gözlerim sağlam görür daha karanlıkta siyahı ve beyazı görürüm. Adamın gözünde katarak vardır güneşliyken dahi görmez o zaman o adam yer içer. Yemek içmek bana serbest nasıl olsa. Ve hatta bizim büyüklerden ben bunu duydum. Sizler de benim ağabeyimler misiniz? Diyorlardı ya biz zamanında saat falan yok. Pencereye perdeyi gerip yediğimiz günleri çok biliriz hocam diyor. Saat de yok. E o zaman bu işin bir usulü, bir kaidesi, bir erkanı olmalı öyle değil mi? İşte bu erkanı, bu usulü, bu kaideyi kim veriyor? Diyanet İşleri Başkanlığı elhamdülillah dinimizi, diyanetimizi öğrenmek için bir limit koyuyor. Bu limitten öteye geçmeyin arkadaşım diyor. Geçerseniz ya sakatlarsınız size olan olur, yazık olur diyor. Adam aklı evvel ben diyor geçerim diyor, ben cengaverim. Tabiri caizse amiyane tabirde ben Don Kişot'um, yel değirmenleriyle savaşırım diyor. Salıvereceksin adamı, savaşacak o zaman öyle değil mi? O adam da kendi bildiğine ne oldu? Hiçbir Müslüman kendisine itibar etmeden Ramazan-ı Şerif'i geçirdi gitti. Bitirdi adam, kendini bitirdi yani. Boşu boşuna kendini yok etti. Bu adamın kendi aklı evvelliğinden bir sürü böyle İslam ile bağdaşmayan, Kur'an ile bağdaşmayan, sünnet-i seniyye ile bağdaşmayan bir sürü fetvaları var. Velhasıl kelam Rabbim böyle insanlardan bizleri muhafaza buyursun. Peki şimdi soracaksınız, dini, diyaneti biz nereden alacağız? Ve Bartın'da bu sefer gittiğimde sordular, ya hocam biz kimden alacağız diye. Her imam farklı konuşuyor. Bak sen farklı konuşuyorsun, diğeri farklı konuşuyor. Hapishanede bile öyle söylüyorlar. Öteki bir başka bir başka. Allah'ın Resulü diyor ki, size iki emanet bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Azimüşşan, ikincisi benim sünnetimdir. Eğer bunlara sımsıkı sarılırsanız siz kesinlikle yoldan çıkmazsınız. Bizim vatandaşımız o kadar masumane ki, o kadar saf ki, gerçekten samimiyetimle söylüyorum. O kadar masum ki bizler yani, ben kendimi de bunların içerisine dahil edeyim. Hiçbir dini bilgisi olmayan, ilahiyat alanında bir mürekkep, damla mürekkep yalamamış insan dese ki arkadaş din diyanet şunu emrediyor. Bizim vatandaşımız o kadar masumane, hepsi beraber oraya gidiyor. Bir araştırmamız, inceleme yapmamız lazım. Kur'an-ı Azimüşşan'da bu var mı? Var, bakacağız. Edille-i Şer'iye dediğimiz İslam'ın delaletine işaret eden kitap, sünnet, icma, kıyas, içtihat bunlar da var mı? Var ise sünnete de baktık elhamdülillah. Yok ise içtihada bakacağız, kıyasa bakacağız veya bu ilimle amil olmuş ilmini yaşayan insanlardan dinimizi öğreneceğiz. Nasıl ki pazara çıktığımızda bir kilo domates için saatlerimizi veriyorsak, bir kilo biber için saatlerimizi veriyorsak, ahiretimizi mamur edecek ilahiyat ilimleri için de müsaade edin, hocadan hocaya başvuralım. İmam-ı Azam Ebu Hanife öyle diyor, sizin hakkınızda 1000 tane imam, 1000 fetva verse siz yine şu kalbinize bir danışın diyor. 1000 tane imam oruç hakkında fetva verdi. Siz oturacaksınız diyeceksiniz ki ya bu işin bir usulü kaidesi var. Ben sahur vaktinde ta ki sabah namazı vaktine kadar yiyip içersem bu bana uygun bir davranış değil. Bütün herkes ki imsakta kesiyorsa ben de kesmek zorundayım diye vicdanınız size bangır bangır bağıracak. O insanın da haksız olduğunu ortaya çıkaracak. Hani diyorlar ya sen doğru ol eğri belasını bulur diyor. Sen doğru olduktan sonra eğri belasını bulacaktır. İşte Siyer-i Nebi yani peygamberimizin hayatını öğrenmemiz bunun için çok önemli değerli kardeşim. Bakın önümüzdeki haftadan itibaren Medine dönemine geçiyoruz. kısa bir Mekke dönemine bir uğrak vereceğiz. Akabinde Medine dönemi, orucun farz kılınışı, zekatın farz kılınışı, haccın farz kılınışı, hepsi onları göreceğiz elhamdülillah. Peygamberimizin zevceleri, peygamberimizin savaşları, gazveleri, seriyeleri, hepsini Medine döneminde İslam devletinin oluşturulması o dönemde göreceğiz. Önümüzdeki dönem çok ateşli bir dönem olacak inşallahü rahman. Hepimiz eksiksiz bu derslere iştirak edersek, yanlardan, tali yollardan gelecek o imam efendiler var ya,